Szia, mami! Na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, hotelba ülök, néztem a filmet. Nem mentél be az ágyikóba? Nem mentem még be. Mert? Hát, tudom, hogy most így sikerült. Ja. Na, mondjad, de mi gondolsz, mi lett a fücsjével, drágává? Köszönj? Mi lett a fücsjével? Hát, ott maradt az erőben. Hát, azt tudom. De még ha? Szerintem nem. Szerinted? Nem, szerintem sem. Nem halt az még. Csak elájult. Hogy mondta ja? Gyémére drága. Hogy? Hát, hogy büntessen meg alatt. Ja. Hát megbüntette. Hogy gondolt beszállni két idegen autóba, ha két férfivel, hát én nem tudom. Jó van. Észrevették mindjárt, ugye, hogy hazudik össze-vissza. Össze-vissza, hát. Rágyítek, hogy a megjelenése is olyan, hogy nem rendes, tisztességes asszonynak néz ki, hanem is cafkának. Most akkor gondoltak egyet. Én nekem még négy kebabot meg kell csinálni. Még mindig? Hát mi most kőne csak, mert aztán jött az asszony, akkor odaadtam neki, meg megetettem a kis csirkémet, tiszta vizet hordtam nekik, a kicsikéknek. De milyen kis súlyosak azok a második, vagy a harmadik túra, tudod, ami legfolyva az a 12 aha darab. Egy kiszökött, az, ha, van olyan szépen, hogy tenyérben mászok kis súlya van neki. Nem is olyan kis gebejószágok azok. Akkor mégis csak jó tett apát, hogy azt mondta, hogy hagyd még lányom, olyan szépek. Ez az első, az utolsó túra, ez a középső, amikor minden, a két boldog asszony között, ami született, vagy kelt, mert nem született, hanem keltek. Hát azok az utója? Az utója se csúnya, de lehet, hogy azoknak tényleg a nagyobb hegykar ered, de majd most hónap már, hónap után, már hónap nem akartam, ha hónap után akkor neki fogok hozni, akkor majd ott átrendezem őket, de szerinted. Csak hát az is még egy kicsit nehéz dolog, mert szerintem a nagy kakasokat le kéne vágni. Az is jó súlyos, mert egy bent akart maradni ott a kis jécikért, meg a kis kakasokat baszogatni. Na. És akkor, mert azok is gondolom veszekszenek, pedig már csak három kakas van, meg az öreg kakas, az úgy látszik, még mindig nem férnek el, ugye? Uh-huh. Annak is van elvanyám súlya. Az jó lesz mit szopogatni. Hát azok még nem olyan öregek, akkor lehet mi a csodálni, nem? De. Fézlisnek. Uh-huh. Még most már majd a sportit is beüzemel. Hát igen, most már most be is kell gyújtani. Tovább lehet párolni, hogy hát kirompukol, ugye. Olyan nagy kakas, de az lehet úgy megsütni csak magába. Szerintem még öregnek hát, nem olyan öreg, és akkor. Így van. Majd mindjárt lenyomom azt a négyike banát, azt akkor az is meg lesz. Majd hónapi parkodok, nem tudom, hogy mind sikerül, hogy eljussak még a templomba is. Szeretsz az édesanyám? Igen. Mondjál te is valamit. Köszönjük? Mondjál valamit te is, mert. Mit mondjak? Hát én aztán még egy kicsikét rámoltam ott a teljes előszobában, mi van. Hogy hívják, ottan összesöpögettem, szönyeget hiterítettem, hogyha metem végetlenül bejönnek a felkóik, vagy valami, akkor néz, valahogy kinézzem. Uh-huh. Hát ezt segíthettem volna. Megetted a virágokat is? Nem, rendeztem, mert hát majd még kint is van egy jó túra. De gondolom, hogy emelgetted, hogy oda-oda visszatettem, nem vagy emelgettem semmit, nem rendeztem semmit. Jó, összetakarítottam az alját, kihúztam a szőnyeget, ennyi volt az egész. Jó, van a fóna. Amit apa berakolta, hogy berakta, az úgy van. Uh-huh. Jó, van. Na. Beje van? Semmi, csak kint volt kiszállni, bejött össze, hogy egy nagyot nyögött. Ja, jó van. Hát. Jó, akkor leteszem azt egy-kettő, beaprítom azt, aztán bírok egy-kettő menni aludni, ugye? Hát igen, pihenjél már rá, nagyon rátfér. Uh-huh. Azért mondom egy-kettő, megcsinálom azt a négyiket, banát. Ott inkább korábban főkelek, ahogy szoktam. És akkor egy-kettő elmegyek, megetetek, aztán elmegyek a templomba, akkor leváltom az Attillát, egy darabig még, hogyha az a valami világ. Hát, még ez a hónapi ráadás nap lesz, mi? Hát igen. Akkor az is készen lesz. Mondta neki, hogy vegyen egy patikát, akkor azt én kifizetem. De úgy, hogy most odaadom neki a pénzt, anya, az nem lesz. Tudod mi? Én már akkor egy patikának az árát odaadtam, hogy vegyen magának egy patikát. Na. Azt hiszed, vett rajta. Még valamikor ugye, hát lehet, hogy július volt, vagy hogy. Mondtam, hogy minden, minden valamerre, itt megjön az ősz, meg minden legyen egy normális patikája, ami nem ázik be. Azt hiszed, vett valamit, elment valamerre a pénz. Azt mondtam, most csak akkor kap pénz, hogyha megvan rendő, mert most ne te megint rendőt patikát. Azt kifizetem, de én nem adok neki pénzt. Te szerinted, anya? Hát szerintem személyiség, hogy az a pénz, arra mégsem veszi meg. Hát igen. Én is így gondoltam. Na mindegy, megyek én azt egy-kettő. De olyan nehezen bírok megmozdulni, ugye? Na mindjárt vagyok. Majd egy-kettő megcsinálom. Te? Ugye, mit, hát én majd mindjárt megyek mosakolni, ezt akkor bepektek az ágyamba. Jó is teszem. Mikor alszok el, nem tudom. Mert? Hát, mert. Kifáradtál nagyon már. Van, amikor nem bírok el aludni, van, amikor elbírok aludni, van, amikor éjfélig se alszok, úgyhogy... Az nem unhogy, jó. Unhogy milyen izé van. Uh-huh. Hát tudod mindig. Mennyit kapkodsz napközben, nem? Tessék? Attól függ, hogy mennyit kapkodsz napközben, nem? Hát, mama, nem, akkor végeredményben csak annyi volt, hogy... Ezt még azt, hogy csinálják, mutattam apunak, akkor apa hozta be. Meg már az olaszokat előbb is pucogattam le, úgyhogy elég jól le voltak pucogatva, csak mondtam, hogy hát most középső sorba tedd, most fölülre tedd, azt akkor apa mindig hozta be. Akkor jó. Akkor csak nem kapkodtál olyan sokat, nem? Aha. Na jó, leteszem akkor ezt. Csinálom, jó. Hogy készen legyek már velük. De édesanyám, akkor jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát!